न सजदे में दिल ना इबादत में दिल है, बस आज कल तो बगावत में दिल है। न सजदे में दिल ना इबादत में दिल है, बस आज कल तो बगावत में दिल है। तेरी वजह से मुँह फेर बैठे हैं अपने खुदा से, मेरे नैना काफिर हो गए, तेरी गलियों के मुसाफिर हो गए, मेरे नैना काफिर हो गए, तेरी गलियों के मुसाफिर हो गए। कुछ तेरा ना है अब कुछ मेरा, हो के जुदा सारे जहां से एक तेरी ओर चली मेरी सांसें, तेरी वजह से मुँह फेर बैठे हैं अपने खुदा से, मेरे नैना काफिर हो गए, तेरी गलियों के मुसाफिर हो गए। तुझे पाके जाए कहाँ हम तेरे पास राके, तेरी वजह से मुँह फेर बैठे अपने खुदा से, मेरे नैना काफिर हो गए, तेरी गलियों के मुसाफिर हो गए।